międzynarodowych rynkach. Mamy także nadzieję wypromować Polskę jako miejsce najbardziej atrakcyjne w Europie do lokowania tutaj swoich inwestycji. Serdecznie zapraszam. Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. Porozmawiajmy o eksporcie. Warszawa PGE Narodowy 25 października 2018 roku. Rejestruj się na pyhexpo.gov.pl. Udział bezpłatny. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, wtorek, 16 października, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Kierowca Sajczęto przed sądem nie przyznaje się do spowodowania wypadku z limuzyną wiozącą ówczesną premier Beatę Szydło. Mija 40 lat od wyboru papieża Polaka. Główne uroczystości odbywają się w Krakowie. Brytyjski rząd debatuje nad stanowiskiem, jakie przyjąć w negocjacjach brexitowych z Brukselą. Ruszył proces w sprawie wypadku rządowej kolumny z ówczesną premier Beatą Szydło w Oświęcimiu. W lutym zeszłego roku w wyniku zderzenia z Fiatem Sajczęto ranna została szefowa rządu i dwaj funkcjonariusze BOR-u. O nieumyślne spowodowanie wypadku prokuratura oskarża kierowcę Fiata Sebastiana K. Grozi za to kara do 3 lat więzienia. Zdaniem śledczych kierowca nie rozpoznał odpowiednio sytuacji na drodze i wymusił pierwszeństwo. Mężczyzna przed sądem nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. We wrześniu w polskich firmach wzrosły płace, wzrosło też zatrudnienie. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że we wrześniu przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło prawie 4772 zł. To o prawie 7% więcej niż przed rokiem. Z kolei zatrudnienie w przedsiębiorstwach było wyższe o ponad 3%. To było wielkie zaskoczenie dla całego chrześcijańskiego świata. 40 lat temu kardynał ze wschodu Karol Wojtyła został wybrany w 8. głosowaniu papieżem. Przyjął imię Jan Paweł II. Rocznicowe obchody trwają w Krakowie. To właśnie z tego miasta, jako metropolita krakowski, Karol Wojtyła wyjeżdżał na konklawę. W Muzeum Archidiecezjalnym na terenie Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie Łagiewnikach otwarta zostanie wystawa Nasz Papież. Trafiły na nią między innymi rekonstrukcja pokoju z ulicy Franciszkańskiej 3, rzeczy osobiste, pamiątki i dary, które podczas podróży po świecie otrzymywał Jan Paweł II. Aż po tak zaskakujące nawet obiekty jak owe słynne drewniaki, w których miał chodzić do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Mówi ksiądz Andrzej Witko, dyrektor muzeum. Po mszy świętej, której będzie przewodniczył nuncjusz apostolski arcybiskup Salvatore Penaccio, na Pałacu Arcybiskupów Krakowskich wyświetlony zostanie specjalny trójwymiarowy mapping. Wizualizacja będzie towarzyszyła odsłonięciu mozaiki w oknie papieskim. Na to okno w formule zewnętrznej zostanie umieszczony tylko mozaikowy panel, a zatem to okno formalnie wciąż pozostanie oknem. Dzisiejsze uroczystości zakończą się o 20.30 koncertem polskich artystów na Rynku Głównym. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W Wadowicach oficjalne świętowanie rozpocznie się dopiero jutro, jednak obecna tam nasza reporterka Agnieszka Szwajgier informuje, że już od wczoraj słychać języki z całego świata. Powiedz, Agnieszko, gdzie najchętniej chodzą zagraniczni goście? Przyjezdni kierują swe kroki do Muzeum Jana Pawła II przy Kościelnej 7, czyli tu, gdzie właśnie stoję. Wokół tego miejsca wywieszono biało-czerwone i papieskie flagi. To tu niegdyś mieszkali Wojtyłowie i tu urodził się Karol. Są tu więc pomieszczenia, w których papież spędził swoje dzieciństwo. Zobaczyć można m.in. elementy oryginalnego wyposażenia mieszkania Wojtyłów i osobiste rzeczy papieża. Narty, kurtkę, trampki, a nawet skarpetki Ojca Świętego. Są też dokumenty, na przykład akt potwierdzający wybór kardynała Karola Wojtyły na urząd papieża. Jest także sutanna kardynalska, ta, w której Karol Wojtyła wszedł na konklawę, a wyszedł już jako papież, a zwiedzający mogą przyjrzeć się także kamykowi z przełęczy południowej pod Mont Everestem, podarowanemu papieżowi przez Wandę Rutkiewicz. Agnieszka Szwajgier, dziękujemy za relację. Dla brytyjskiej premier to kluczowe godziny, by przełamać impas w sprawie Brexitu. Na posiedzeniu rządu zmierzy się z grupą ministrów domagających się ostrzejszego kursu. Theresa May zmaga się z buntem wewnątrz swojej partii, a jednocześnie stara się nakłonić Brukselę do złagodzenia stanowiska przed jutrzejszym unijnym szczytem. Wczoraj w parlamencie gorąca atmosfera, a dziś na kluczowym posiedzeniu rządu premier może się spodziewać tego samego. Późnym wieczorem 8 ministrów spotkało się przy pizzy, by ustalić taktykę tego, jak dziś skutecznie wywrzeć presję na premier. Kluczowa kwestia? Irlandia. W umowę rozwodową z Unią wpisany ma być plan awaryjny, zakładający, że jeżeli nie uda się po okresie przejściowym wynegocjować porozumienia handlowego, to Zjednoczone Królestwo pozostanie tymczasowo w Unii Celnej. A wszystko po to, by uniknąć twardej granicy przecinającej szmaragdową wyspę. Tyle, że skrzydło eurosceptyczne partii

wreszcie po angielsku. No to gratulujemy i zachęcamy do tego, żeby Państwo do nas teraz dzwonili, bo jeśli chodzi o muzykę, a przypomnę, to oczywiście była nasza piosenka dnia. Jeżeli chodzi o muzykę, to zapraszamy Państwa na czwartkowy koncert angielskiej piosenkarki Judith Owen, która wystąpi w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej w ten czwartek, 18 października o godzinie 19. Zachęcam, można dzwonić 22 i 7 trójek. Gabi Dermetko czeka przy telefonie na Państwa zgłoszenia. Przypomnę, 18 października, czwartek o godzinie 19, Judith Owen. Na ziemi i w wodzie, i w całej przyrodzie. 19 minut po godzinie 11 to Anna Maria Jopek, a my dziś w audycji do południa wspominamy Jana Pawła II. Od zawsze był przygotowany do lekcji, nigdy nie był na wagarach, pełnił funkcję prezesa kółka ministranckiego i od dziecka interesował się teatrem. A szkołę w Wadowicach, w której Karol Wojtyła spędził 8 lat, odwiedziła Agnieszka Szwajgier, która teraz cały czas jest w Wadowicach. Powiedz, jak dziś wygląda ten budynek, Agnieszko? Dzień dobry. Wygląda dosyć zwyczajnie. To dwupiętrowy, szary budynek otoczony drzewami. Kiedy się jednak podejdzie bliżej, można zobaczyć ławkę, przy której siedzi młody Karol Wojtyła. Pod ławeczką znajduje się też napis "Tu wszystko się zaczęło" i ślady stóp, które prowadzą do wejścia do budynku szkoły. W środku, wśród zdjęć znanych absolwentów szkoły, także i on, Karol Wojtyła. Tu spędzał czas, uczył się, siedział w ławce. No właśnie, ta papieska ławka zawsze budzi zainteresowanie. I o tej ławce opowiadała mi dyrektor liceum imienia Marcina Wadowity w Wadowicach, Janina Turek. Chyba sporo osób zgłasza się jako takie siedzące z Janem Pawłem II w jednej ławce. Jak już tutaj się pojawiłam, to sporo miałam takich pytań, czy ta ławka, w której Karol Wojtyła siedział, ona w ogóle w szkole jest, no więc nic mi o tym nie wiadomo, tych ławek pewno już nie ma. Może poszukamy jej, może gdzieś będzie. Nie, już kilka remontów, także na pewno szukaliśmy, że nie. Klasa trzecia B, maturzyści, którzy się bardzo intensywnie przygotowują do tego, żeby no, zdać nie mniej lepiej jak Karol Wojtyła. Wiedzą, że chodzą do tej szkoły, codziennie ich papież wita zresztą, bo przy wejściu do szkoły z okazji 150-lecia szkoły, które miało miejsce 2 lata temu, Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej zbudowało, czy oddało do użytku ławeczkę, która jest chyba pierwszą ławeczką w Polsce z Karolem Wojtyłą jako uczniem, więc myślę, że po prostu się z nim witają, przychodzą, siadają i wiedzą, że Karol tutaj do szkoły chodził. Wiemy, że osoba, która już jest święta, była tutaj się uczyła i możemy w tym samym miejscu się uczyć. Natomiast czy to jest powód takiego chwalenia się? Myślę, że nie. Czasem przewija się ten temat, poruszany jest też na apelach. Bo niby to było dawno, można powiedzieć, ale jego słowa działają do dzisiaj. To, o czym mówił, żebyśmy nie traktowali z góry drugiego człowieka, ale żebyśmy zobaczyli, że wszyscy jesteśmy równi. Jedyną rzeczą, której nie ma w oryginale w muzeum, a jeszcze jest u nas, bo też przymierza się archiwum państwowe nam to zabrać, to są oryginalne arkusze ocen Karola Wojtyły. No nie wierzę, miał same piątki? Tak, to z humorystycznych rzeczy opowiem, że też jak tutaj już byłam, bo część kserokopii tych arkuszy ocen wystawiony w auli, no i swego czasu pojawiła się tutaj wnuczka jednego z profesorów, no i tam na któreś półrocze chyba Karol Wojtyła miał 4 z fizyki i ona mówi, jak ten dziadek mógł papieżowi dać 4? Widać było, że taki kręgosłup moralny chyba właśnie od dziecka miał, także. No ale nic nie zmalował ani jednej rzeczy? Nic przynajmniej mi o tym nie wiadomo, ale są tacy uczniowie, teraz też, może nie aż tak, ale są tacy, którzy nie miewają jedynek. Wśród wybitnych absolwentów liceum imienia Marcina Wadowity w Wadowicach oprócz Karola Wojtyły są także święty Józef Bilczewski, biskup Józef Guzdek, profesor Jacek Popiel i profesor Janusz Bujnicki. To Agnieszka Szwajgier z Wadowic. Bardzo Ci dziękujemy. Odpowiem mu, od siebie, że spłacę dług, tym lepiej, tym bardziej, bo wiedziałem, co znaczy, że nadziei brakowało mi. I kilku chwil, kilku dobrych chwil, może powie to niepotrzebne słowa. Trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic. Raz, dwa, trzy. A na zegarze prawie 27 minut po godzinie 11. Dziękuję bardzo za Państwa SMS-y, maile i za telefony. Przeczytam teraz jeden z maili, który dotyczy wspomnienia Jana Pawła II od pani Igi. Pani Iga napisała, że jako bardzo małe dziecko miała problemy z biodrami i dalej pisze tak. Znany i wybitny profesor medycyny miał czas na konsultację mojego przypadku tylko w dniu przyjazdu papieża do Polski. Rodzice najpierw pojechali na ulicę Żwirki i Wigury w Warszawie, którędy papież przejeżdżał z lotniska w dniu przylotu. Podobno papież odwrócił się w moim kierunku, gdy tata podtrzymywał mnie wysoko na rękach i pobłogosławił mnie. Po przyjeździe papieża rodzice pojechali ze mną na zaplanowaną konsultację, a lekarz stwierdził, że jestem zdrowa i kazał zdjąć ortezę. Tata twierdził, że to dzięki temu spotkaniu z papieżem wyzdrowiałam. Ja muszę tylko jeszcze napisać, to dodaje pani Iga, że gdy słucham wypowiedzi papieża, to bardzo się wzruszam. To wypływa ze mnie, te emocje. Nie umiem tego wytłumaczyć, ale zawsze te wypowiedzi poruszają moje najwrażliwsze struny. Dziękuję bardzo pani Idze za ten mail, a państwa zachęcam do tego, żeby pisać. Numer SMS to 71 335, adres mailowy agnieszka.furtak@polskieradio.pl, no i oczywiście telefon 22 i 7 trójek. Born beneath an anger. says we forget how fragile we are. Tears from a star. On and on the rain will see how fragile we are, how fragile we Sting i Fragile. A ja witam na antenie pana Sławomira. Halo. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry, panie. Ja jestem, powiedzmy, jakimś tam w średnim wieku człowiekiem, ale człowiekiem, który wyrósł z świadomością, że jest ktoś w Watykanie, ktoś nasz, ktoś tak wielki jak papież. I było to tak oczywiste i tak normalne w tym momencie, że nawet nie wyobrażałem sobie, jako pocholęcie takie, a później młody człowiek, że mogłoby być inaczej. No ale przyszedł taki czas, gdzie nasz Jan Paweł II zaczął po prostu odchodzić powoli. Trwało to dość długo. I przyszedł ten dzień, w którym odszedł, 21.37. I powiem szczerze, chyba dopiero wtedy sobie uświadomiłem, kim ten człowiek naprawdę był. Mhm. Pomijając jakby aspekt papieski, ale jak wielki człowiek to był. Drugiego dnia, i to na pewno wszyscy sobie to przypominają, gdzie wchodziło się na przykład do sklepów wielkopowierzchniowych i panowała tam cisza. Wszędzie była cisza. I jeden pamiętny dzień, taki już końcowy, gdzie miała się odbyć msza żałobna, kiedy miał być pochowany. Pamiętam kilka telefonów kolegów, którzy prowadzą różne warsztaty. Ja też pracuję u siebie, mam pracowników. I w czym rzecz? Pytają mnie koledzy, słuchaj, czy ty tego dnia będziesz pracował? Nie wyobrażałem sobie tego. W trakcie pogrzebu, i wszyscy tak? Mówili, tak, i wszyscy mówili to samo. Nie wyobrażam sobie, żeby w tym dniu pracować, nie uczestniczyć choćby przed telewizorem, w tym mszy, w tym pożegnaniu. Tak, i pozwolić sobie na to skupienie, tak, prawda? Tak, nie Dziękuję. Wyobrażam sobie tego i powiem pani szczerze, że to chyba to był dla mnie osobiście, był to ten moment, w którym ja chyba dopiero wtedy zrozumiałem, kogo tam naprawdę w Watykanie mieliśmy. Tak. Kim on naprawdę był. A Dziękuję. Kim jest, no to wiemy. No właśnie, pozostał. Pozostał dziś. Pozdrawiam. Radośnie wspominamy ten cały pontyfikat 40-letni. Dziękuję bardzo, panie Sławomirze, za ten telefon i zachęcam państwa do tego, żeby do nas dzwonić i pisać, a my za chwilę połączymy się z Wadowicami.

Znowu katar męczy moją córeczkę Kasię. Przez zatkany nosek nie może spać. Stosuję plastry, ale mam wrażenie, że tylko ładnie pachną. Na szczęście lekarz polecił mi wyrób medyczny Ibu Aroma. Ibu Aroma to plastry, które naprawdę działają. Zawierają aż 3 olejki eteryczne, które ułatwiając oddychanie, redukują dyskomfort związany z niedrożnością nosa oraz hamują powstawanie kataru. I Kasia śpi jak aniołek. Ibu Aroma. Jedyne plastry skutecznie ułatwiające oddychanie dla dzieci już od 18 miesiąca życia. Wyrób medyczny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 20 minut pozostało do godziny 12. Pilny, wysportowany nigdy nie dostał ani jednej złej oceny. Wspominaliśmy już dziś o tym, jakim uczniem był Karol Wojtyła, a jakim był wykładowcą. W Wadowicach jest cały czas Agnieszka Szwajgier, której udało się porozmawiać na ten temat. Powiedz proszę, jak Karola Wojtyły wspominają jego dawni uczniowie? Wspominają swojego nauczyciela z uśmiechem, czasem ze łzami w oczach, bo Karol Wojtyła zabierał studentów na narty, robił ogniska, śpiewał, a później przychodził czas na poważne rozmowy o filozofii, etyce, religii. Był wykładowcą łagodnym, ale i wymagającym, dyskretnym i ciepłym. Swojego nauczyciela wspominają kapłan archidiecezji krakowskiej ksiądz Jakub Gil i socjolog Robert Toporkiewicz, którego papież uczył etyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Bardzo był wymagający i to we wszystkich wymiarach. To znaczy świetnie mówił, znał się na wszystkim, do Wojtyły się szło po wszystko. Tam włoski, czy angielski, czy niemiecki, czy hiszpański, francuski. Szło się do niego i on we wszystkim wszystko umiał, wszystko wiedział. To były tak ciekawe wykłady, że on nie przyszedł i nie mówił tak do nas od razu, tylko pytał się najpierw, usiadł sobie na ławce, na tym stole i pytał, no chłopcy, no co tam u was słychać? No to myśmy się wymądrzali, opowiadali mu, co na roku, jak to w seminarium. A on słuchał, słuchał, słuchał, a po pewnym czasie, po jakimś 10-15 minutach mówi, no chłopcy, weźmy się do nauki. I był wykład, twardy wykład, który 45 minut trzeba było słuchać, bo jak się wypadło, to wtedy traciło się osnowę dalszą. Marysia z pewnością ma jeszcze pytanie. Marysia ma pytanie, już jest. A czy papież lubi gubetów, bo rzuć? Co robi? Co? Czy lubi gumę rzuć, nie? Gumę, tak? Turbo. Nie wiem. Nie wiem nic o takiej gumie. Bo mi nie dali nigdy. On nas brał na różne imprezy sportowe. Nie tylko na kajaki, ale i na narty. Ja byłem z nim w Krynicy Górskiej na nartach, gdzie go tak blisko poznałem. Człowiek tak zorganizowany, tak pracowity. My, młodsi dużo od niego, mający tam lat 19, wysiadaliśmy przy nim. I on nigdy nie był zmęczony. Zawsze uśmiechnięty. Śpiewał, nucił, sam układał piosenki. Nie umiem. Ale co? Ale co? Barkę! No to śpiewajcie. Później były egzaminy. I byłem zaskoczony podczas tych egzaminów. On się pytał i on dawał nie tylko ocenę z wypowiedzi, ale dawał ocenę tego studenta. Jakim on jest pod względem intelektualnym, pod względem emocjonalnym. Tą ocenę dawał później rektorowi. Pamiętam, jak mój przyjaciel Jasiu Barda robił u niego doktorat. Etyka u Jean Paul Sartre, Kierkegaarda i Camusa. I on też był taki nietuzinkowy, pas owce w Bieszczadach. I napisał do Wojtyły, że tu jest i że pisze, kończy na jakichś odcinkach od gazet tą swoją pracę doktorską. I Wojtyła przyjechał do niego. Wojtyła tam był u niego przez 2 czy 3 dni w jakichś złych warunkach. No i ta praca została poprawiona, obroniona celująco. I na obronie, pamiętam, ksiądz profesor Kamiński pyta się, jak on definiuje cnotę. On mówi, cnota to jest Karol Wojtyła. Śmiech na całej auli, gdzie było 600-700 osób. Cnota to jest Karol Wojtyła. Karol Wojtyła najpierw jako ksiądz, docent, potem biskup, arcybiskup i kardynał kierował katedrą etyki na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przez prawie ćwierć wieku. Pracował na tej uczelni aż do konklawe w 1978 roku, które wybrało go na papieża. Dziękuję bardzo, Agnieszko. A powiedz jeszcze, cały czas jesteś oczywiście w Wadowicach. Jakie wydarzenia jeszcze przed nami? Jestem na placu Jana Pawła II, ale warto zaznaczyć, że w Wadowicach uroczystości oficjalne rozpoczynają się dopiero jutro. I jutro o 16.30 słowo wygłosi arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Zaprezentuje też kilka pamiątek związanych z życiem Karola Wojtyły, które będzie można zobaczyć później w muzeum. A o 17.30 z placu przed Bazyliką Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny wyruszy procesja różańcowa do kościoła świętego Piotra w Wadowicach, gdzie odbędzie się msza dziękczynna za wybór Jana Pawła II. Czyli jak rozumiem, dziś główne uroczystości w Krakowie, a do Wadowic przenoszą się one jutro, tak? Dokładnie tak. Dziękuję bardzo. Z Wadowic Agnieszka Szwajgier. Dziękuję. When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I'll dry them all. I'm on your side. Dogs come and pain is all around, like a bridge over troubled water. I will lay me down like a bridge over troubled water. I will lay me down. Your dreams are on their way. See how they shine. Oh, if you need a friend, I'm sailing. I will ease your mind like a bridge over troubled water. I will ease your mind. Katie Melua zagrała dla Państwa. Mamy 12 minut do godziny 12. Państwo piszą swoje wspomnienia związane z Janem Pawłem II. Dziękuję bardzo. Dziękuję na przykład pani Renacie z Sosnowca, która wspomina, jak to miała 10 lat, gdy usłyszała o wyborze papieża Jana Pawła II i była z tego bardzo dumna. A potem pojawiały się w parafiach różne tak zwane montaże słowno-muzyczne w wykonaniu dzieci i brała w nich również czynny udział. A następnie w życiu dorosłym miała ciekawe i nigdy niezapomniane doświadczenie, gdy Jan Paweł II miał przyjechać do Sosnowca w 99 roku i poproszono wtedy niektóre osoby z chórów parafialnych do zasilenia chóru Filharmonii Śląskiej na mszy i spotkaniu z papieżem. I właśnie to wspomnienie wywarło na pani Renacie z Sosnowca największe wrażenie. Dziękuję bardzo za Państwa wszystkie wspomnienia. A teraz na antenie Dave Matthews Band. Bless me to my bones, yeah. I'll start the fire. Ooh, ignite my soul with your poison stain. It's deep and true. I'd do anything. Your sweet perfume, you bleed till the world is overflown. You're my gold, my hunger. Where you go, I will follow. Sweet poison sting. I see the light. I see everything in you tonight. Dave Matthews Band. Za 7,5 minuty godzina 12. My już bardzo dziękujemy za uwagę w dzisiejszej audycji do południa. Gabriela Dermetko, Agnieszka Łukasiewicz i sprzed mikrofonu Agnieszka Furtak-Bilnik. Za kilka minut serwis informacyjny w Trójce, a potem za, a nawet przeciw. Zapraszam w imieniu Kuby Strzyczkowskiego. Do usłyszenia. Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me in my house alone. Who says I can't get stoned? Who says I can't be free from all of the things that I used to be? Rewrite my history. Who says I can't be free? It's been a long night in New York City. It's been a long night in Baton Rouge. I don't remember you looking any better. But then again, I don't remember you. Who says I can't get stoned? Call up a girl that I used to know. Fake love for an hour or so. Who says I can't get stoned? Who says I can't take time? Meet all the girls in the county line. Wait on fate to send a sign. Who says I can't take time? It's been a long night in New York City. It's been a long too. I don't remember